إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خطبة leo ni mwendelezo wa khutba zilizopita zilizokuwa zikielezea ibada adhima na ibada nyepesi, ibada isiyohitaji nguvu wala ibada isiyohitaji mali wala tahara, ibada ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wiki mbili zilizopita tulielezewa maana ya la ilaha illa Allah, lakini pia nguzo zake na masharti yake. Leo khutba inaelezea afdhalu dhikr, bora kuliko adhkari nyingine ni hii la ilaha illa Allah, kalimatu tawhid, kalimatu taqwa, alkalimatu tayyiba, ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelielezea katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema alam tara kaifa daraba Allah mathalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa faruha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha wa yadhribu Allah al-amthala lin-nas la'allahum yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya hii, hivi huoni jinsi Allah subhanahu wa ta'ala alivyopigia mfano kalima nzuri kama mti mzuri ambapo mizizi yake ni imara katika ardhi, asluha thabitun wa faruha fis samaa, matawi yake yako juu. Mti huo tuti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha, hutoa matunda yake kila wakati kwa idhni ya Mola wake. Ila akhiri hadhihi al-aya. Yaqulu al-Imam Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake Taysir al-Karim ar-Rahman fi tafsiri kalam al-Mannan, Allah aliposema alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba qala wa hiya shahadatu an la ilaha illa Allah. Kalima tayyiba ni shahadatu an la ilaha illa Allah, ni kukiri kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Kalima hili kashajaratin tayyiba ni kama mti mzuri, qala rahimahullah wa hiya nakhla, mtende ambapo mizizi yake ni imara katika ardhi na matawi yake yako juu. matunda yake hutoka kila wakati kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu limamu Saadi rahimahullah, wa hadha kashajarati liman, ni kama mti wa iman. Allah subhanahu wa ta'ala anapigia mfano mti wa iman. Kashajarati liman, ni kama mti wa iman. Asluha thabitun fi kalbi almu'min ilman wa ibada, ilman wa atiqadan. Anasema mizizi yake imethubutu katika moyo wa mu'min kwa ilmu na kwa kiitikadi. Wa faruha fi sama, matawi yake yako juu. Matawi yake yakul min al-a'mali salihah والكلم الطيب والأخلاق المرضية والآداب الحسنة، هذه كلها يسعد إلى الله. ما نفع يمتوي هيا ينقند قو الله نكوباند قو الله سبحانه وتعالى. ما نفع يمتوند يا إيمان نأمتي وإيمان ينقند قو الله سبحانه وتعالى. ما ننو مزوري عمل جيما tabia nzuri, adabu nzuri, zote hizi zinapanda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-amalu as-salihu yarfa'u. Kalimatu at-tauhid la ilaha illa Allah. Rawa Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، بورا يا ذكر نكسم لا إله إلا الله، نبورا يا دعاء نكسم الحمد لله. الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. أفضل الذكر لا إله إلا الله، bora ya kumtaja Allah ni kusema la ilaha illa Allah. Rawa Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Alhadith hasanahu Sheikh al-Albani fi sahih al-Jami'. Ambaye maneno yake ya mwisho ni la ilaha illa Allah ataingia peponi. Qawlu la ilaha illa Allah ikiwa ndiyo maneno ya mwisho ya uhai wa mtu, mtu huyo anaingia peponi. Ash-Sheikh al-Albani amelitaja jambo hili katika husnul khatima, alama nzuri za muislamu za kwenda peponi ni kumalizikia maneno yake kwa kusema la ilaha illa Allah. Ndugu zangu wa Islam, kalima hili la tauhid, kalima hili la ikhlas, kalimatu la ilaha illa Allah halizidishi Muhammadur Rasulullah. Kalimatu la ilaha illa Allah linabakia ni kalimatu tauhid peke yake, haliongezewi Muhammadur Rasulullah. Wanasema maulama, matamshi haya mawili lam tarida mujtamiatain, hayakuja kwa pamoja. La ilaha illa Allah ni tamko la tauhid peke yake. Amma shahadatan, ama shahada mbili ni lazima. Wa anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yaqulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah: ash-shahadatani huma miftahu al-islam, shahada hizi mbili ndiyo ufunguo wa Uislamu. Wala yumkinu an yadkhula ila al-islam au wala yumkinu ad-dukhulu ila al-islam illa bihima, haiwezekani mtu kuingia katika Uislamu isipokuwa kwa shahada mbili: ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Idhan matamshi haya mawili yanakusanyika fi shahada, katika shahada. Katika shahada ni lazima, katika adhana shahada mbili: ashhadu an la ilaha illa Allah واشهد ان محمدا رسول الله في الاقامه كذلك لكن المؤذن akimaliza adhana yake bila ilaha illa Allah, wasikilizaji wanasema la ilaha illa Allah bila kuongezea Muhammadur Rasulullah. Kadhalika fil iqama, almuqim akisema la ilaha illa Allah mwisho wa iqama yake hakuna kuongezea Muhammadur Rasulullah. Kila mmoja katika sisi anamalizia kwa kusema la ilaha illa Allah, kalimatu tauhid la ilaha illa Allah afdalu dhikri, ndio bora kuliko adhkari zote. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ni katika adhkar as-salatu ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kumsalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni katika adhkar. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha dhikri hii ya kumsalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qala ta'ala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دوكزانغو إسلام كم صليا متوم صلى الله عليه وسلم نكم تي الله كم صليا متوم صلى الله عليه وسلم نكفوات أمره يا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كمصليا متومه صلى الله عليه وسلم ni moja katika kumtukuza mtume صلى الله عليه وسلم na kumheshimu mtume صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ili mumwamini Allah na mtume wake na mumuheshimu mtume wake na mumuadhimishe mtume wake na mumsabih Allah asubuhi na jioni. At-tasbih lillah, kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala na kila upungufu asubuhi na jioni. Kwa hiyo kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumuheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam na ni kumuadhimisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalik kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni alama ya kumpenda na ni alama ya iman. Fi sahihain min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Mtume asema hatakuwa muumini mmoja wenu mpaka mimi niwe ananipenda sana kuliko hata mzazi wake, kuliko hata mtoto wake, na kuliko hata watu wote. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni alama ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanasema man ahabba shay'an akthara min dhikri, anayependa jambo anakithirisha kulitaja. Kwa hiyo kumpenda mtume, kumsalia mtume mara kwa mara ni alama ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na ni alama ya iman. Ndugu zangu Waislam, kumsalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunatakiwa tukithirishe, hususan siku hii ya Ijumaa. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. بورا يا سيكو زينو نسيكو يا جمعة. إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم. سيكو هي ndipo alipoumbwa نبي آدم. وفيه قبل na siku hii ndipo ilipochukuliwa roho yake. وفيه النفخة وفيه الصاخة, siku hii ndipo litakapotokea parapanda na ukelele mkubwa wa kuua kila kitu ambacho hakijafa. وفيه النفخة وفيه الساقة فأكثروا علي من الصلاة فيه. متوما نسمع كثيرشيني كوني صلية سكوهي فإن صلاتكم معروضة علي واني صلاة زينو زينونيش وكوانغو كيشا متوما كماليزية إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء Allah ameharamishia ardhi kula miili ya mitume. Katika riwaya nyingine hadithi hii masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim qalu ya rasulullah kaifa tu'radu salatuna alayka waqad arimta, vipi sala zetu zinaoneshwa kwako na tayari wewe umeshaoza. Qal inna Allah harrama 'ala al-ardhi an ta'kula ajsad al-anbiya, Allah ameharamishia ardhi kula miili ya mitume. Mitume hawaozi wala hawagusi na wadudu katika ardhi. Inna Allah harrama ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya. Mahallu shay fa akthiru alayya min as-salati fi, kithirisheni kunisalia siku hii ya Ijumaa. Ni wakati muafaka na wakati bora wa kumswalia mtume, bali kukithirisha kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam siku hii ya Ijumaa. Ndugu zangu Waislam, nini maana ya kumswalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Nini maana as-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Salatu Allah ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ni athna'u alayhim fil mala'il a'la, ni adha anamsifu mtume wake huko juu kwa malaika wake watukufu. Hii ndiyo maana inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah subhanahu wa ta'ala anamsifu mtume wake kwa malaika wake huko juu. Amma salatu almalaika wa salatu almuslimin addu'a, ni kumuomba Allah amsifu mtume wake sallallahu alaihi wasallam huko juu. Malaika na Waislamu wote wana dua, wanamuomba Allah amsifu mtume wake sallallahu alaihi wasallam huko juu, fil mala'il a'la. Ibn al-Qayyim rahimahullah ana kitabu Jala'ul Afham fi fadli salati wassalami ala khairil anam, ametaja mambo yote mpaka hukumu ya kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Siyaghu salati ala nabii sallallahu alaihi wasallam ameyataja katika kitabu hicho, faliyuraji man arada tawassu'a fi dhalik. Kitabu adhim, kitabu kizuri cha kuelezea hukumu ya kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, nini maana ya salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam na mengineyo yanayohusiana na masala haya. Faliyuraji, mtu arejee anayetaka tawassu'a fi hadhihi almas'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.